Kok met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ligt onder vuur bij een groot deel van zijn eigen ambtenaren. Volgens hen gaan topfuncties op het ministerie te vaak naar mannen en moet dat anders. Het staat in een interne brief gericht aan de top van Buitenlandse Zaken, schrijft de NRC. Ook de NOS heeft die brief ingezien. Aanleiding voor de onrust is de benoeming.